Bismillahirrahmanirrahim. Ve farzun lazimun tasdikur ruslin ve emlakin kiramin bin nevali. Ve farzun lazimun, kesin bir farzdır. Tasdikur ruslin, peygamberleri tasdik etmek, onlara iman etmek. Ve emlakin kiramin bin nevali. Ata ile ikramda bulunan Cenab-ı Allah'ın atasına, yani ihsanına mazhar olmuş efendim, mükerrem olan o melekleri de efendim, tasdik etmek lazımdır. Peki. Bir sükûn-i sini, sinin sükûnüyle, yani okunuyor. Tasdik-u ruslin diye. Bazı nüskalarda bi var, yani bi sükûn-i sini, sinin sükûnüyle. Eğer ki bel koymaysan sükûn-i sini, sinin sükûnü nedir? Lugatun, bir lugattır. O zaman yaparsın. Bi sükûn-i sini, sinin sükûnüyle okunur. Ne olarak? Lugaten yani. Bu da bir lugat olarak yani. Tamam. İki nüska da var yani. Bi diye öbür nüskalarda bi sükûn-i sini şeklinde. Ama ba'yı koymasa mesela burada, o zaman sükûn-ü sin, sinin sakin olması, yani ruslün şeklinde olması da lügatün, o da bir dildir. Ve ihtarahu, bunu tercih etti, darureten, şiir zaruretinden dolayı. Ve emlak, evet, ve emlakin kiramin diye bin nevali, bin nun, nun ile gelmiş. Ve bi ba'dın nusahı, ve fi ba'dın nusahı, ba'dın bitte ta ile, yani bitte vali şeklinde. Tamam. Ve seyyeti beyanuma. Her ikisinin beyanını da anlatacağız. Fale. Bil ki enne kavlehu fardun lazimun haberun mukaddemun. Mukaddem haberdir. Li kavlihi tasdiku ruslin. Ve ekkede tekit etti Nazım Hazretleri. El farda farzu bil lüzum. Lüzum ile tekit etti bak. Ve fardun lazimun. Lazım bir farzdır. Farzdır, bir de lazım diyor. Niçin? Yani liddelaleti ala ennehu fardu aynin la fardu kifayetin. Tamam mı? Buna delalet etmek için. Liddelaleti delalet etmek için ki ala ennehu, bu peygamberleri tasdik, melekleri tasdik. Fardu aynin, farz-ı ayındır. Yani her bir kişinin üzerine olan farzdır. La fardu kifayetin, farz-ı kifayet değildir. Buna delalet etmek için ev veyahut da niçin ev? Şimdi bazı nüskalarda o ima yok. Tamam mı? İma. La yücret demişim ben. Fi ba'dın nüsek. Öyle not almışım buraya. Bazı nüskalarda mevcut değildir. Ev veyahut da olursa ne olur? Evvelatlar niçin tekit etti? İmaen. Yani delaleti imatı falan. Evet, imaen. İma etmek, işaret etmek için ila ennehu kat'iyyun. Bu farz kat'idir. La zanniyun, zanni bir farz değildir. Tamam, kesindir yani. Bunda şüphe yok. Ve rusulu, rusul cem'u rasulin. Rasulün cem'idir. Vel muradu bihim. Bunlarla kastedilen el enbiya'u cemi'uhum. Bütün nebilerdir. İyi. Sebep şu ki furida aleyna, bize farz kılınmıştır el imanu bihim, bütün peygamberlere iman etmek ve tasdikuhum, ve onları tasdik etmek fi ahbarihim, verdikleri haberlerde onları tasdik etmek bize farz kılınmıştır. Hepsini tasdik edeceğiz, hepsine iman edeceğiz. Ve leallen nazime, umulur ki Nazım Hazretleri zebe, kabul ediyor, kabul etmiş. Yani bir maturidi olduğuna göre ila ennen nebiyye ve rasule müteradifan. Nebi ve Resul'ün eş anlamlı olduğunu kabul etmiş. Umulur ki öyledir. Kema kale ba'duhum. Bazı ulemanın da söylediği gibi. Vaktarehu, bunu tercih etti İbnül Hümami. İbnül Hümam da bunu tercih etmiş. Lakinnehu, fakat bu muhalifun lima aleyhi cumhurul ulema el-e'lam, yüce, büyük alimlerin cumhurunun görüşüne muhaliftir. Niye muhaliftir? Şöyle bir şey yapıyorlar. ayrım yapıyorlar yani Resul ile Nebi arasında. Ama genelde Hanefiler Resul ve Nebi birdir diyor İmam Maturidi'den gelen görüşle. Nebi, Resul aynıdır diyor. Her Nebi Resul'dür, her Resul de Nebi'dir. Genel öyle. Ama ulemanın geneline baktığın zaman da bir Resul ile Nebi arasında bir ayrım söz konusu. Ne diyorlar? Min enne Rasule ehassu minen Nebi. Nebiden hususidir. Leenne, çünkü o Nebi, Nebi insanın bir insandır ki uhiye ileyhi, ona vahiy edilmiş, sevaun umira bi tebliğihi, ister o vahiy tebliğ etmekle emredilsin, sevaun umira ister emredilmiş olsun, bi tebliğihi onu tebliğ etmekle, tebliği ma yuha ileyhi yani ona vahiy edileni tebliğ etmekle ister emredilsin emla ev la yu'mer yani emredilmemiş yani ev ma umira yani. Ve Resul, Resul ise me'murun bit tebliği. O tebliğ ile nedir? Me'murdur, emredilmiştir. Hocam Kur'an'da peygamberimiz hem Nebi hem de Resul diye söylenmesi. Evet. Hem Resul hem Nebi olarak geliyor. Hem Nebidir hem Resul'dür. Maturidi, İmam Maturidi'dir. Nebi Resul birdir diyor. Yani genelde Hanefilerin görüşü de odur. Her Nebi Resul, her Resul de Nebidir. Yani. Evet, ayrıma giden ulema, eşariler genelde ayrım kabul ediyorlar, ayrı kabul ediyorlar. Vel emlakü, emlak cem'u melekin, meleğin cem'idir ki ecmalin ve cemelin, cemelün ecmal gibi. Ve ve atfun, matuftur ala ruslin, rusul üzerine matuftur. Ve yecibu, vacip olur el iman, iman etmek, neye bi vücudihim, meleklerin varlıklarına iman etmek vaciptir. Evet. Evet, iman etmek, bir varlıklarına iman etmek vaciptir. Daha neye iman etmek? Ve ennehum, ve şuna iman etmek ki onlar, ve bi ennehum ibadun mukramune, Allah tarafından kendilerine ikram yapılmış kullardır. La ya'sune, isyan etmezler. Allah Celle Celaluhu isyan etmezler. Ma emarahum, ma emarahum, onlara emrettiği şeyde. Ve la yusafune, vasıflanmazlar. Bi zikuratin, erkeklik. Ve la bi unusetin, söyle, dişilikle vasıflanmazlar. Ve hakikatuhum, onların hakikati, yani etzamun latifetun. Evet, ve hakikatuhum, onların hakikati nedir? Etzamun, onlar cisimlerdir. Latifetun, latif cisimlerdir. Nuraniyetun, nurani cisimlerdir. Kadiratun ale teşekkülü, şekillenmeye de güçleri yeter. Neyle? Bir suverin muhtelifet. Değişik değişik suretlerle şekillenmeye güçleri yeten nurani latif cisimlerdir. Hakikatleri budur. Ve kaviyetün, güçlüdürler ala ef'alin şakkatin, zor işleri yapmaya da bunlar nedir? Kadirdirler. Sümme, bundan sonra el azheru, en zahir olan şey, ennel kirame, kiram lafzı terkipte, sıfetün lil melaiketi, meleklerin sıfatıdır. Ve emlakin kirame. Ve o, yani kiram, meleklerin sıfatı olduğu zaman da, la yunafi, münafi değildir, aykırı olmaz. Neye? Muhalif değildir. Kevner rusuli, peygamberlerin olmasına. Ne olmalarına? Mukramine eyla. Peygamberlerin de mükrem olmasına, ikram edilmiş olmalarına münafi değildir yani. Anlaşıldı. Yoksa ihsan ile mükerrem olan melekler, peygamberler mükerrem değil mi yani? Onlar da mükerrem yani. Bu meleklere kiram sıfat olunca rusul yani peygamberler mükerrem değildir anlamı çıkmaz buradan yani. İlla şu kadar var ki ennel melaikete, melekler vusifu bihâzel vasbi, bu vasıfla mevsuf oldular. Fil kitâbil aziz, Kur'an-ı Kerim'de kiramen kâtibine ya'lemune mâ tef'alûn şeklinde mevsuftular yani. Onun için de kiram kelimesini getirdi yani Nazım Hazretleri. Dûnel enbiyâ, nebilerse ve rusulü, peygamberler ve nebiler böyle bir vasıfla mevsuf olmamışlar yani. Gelmemiş ona. Ama yoksa mükerrem değildirler değil yani. Değil mi? Ve kavlu bin nevali, bin nevali sözü müteallikun bir kiram, kirama müteallıktır. Ve o bi fethin nunin, nunun fethasıyla bin nevali şeklinde ne manasındadır? Bi manel atai, ata manasında. İhsan ve nasibi, nasip manasındadır. Yani kiramin, ikram olunmuş melekler neyle ikram olunmuşlar? Bin nevali. Allah'ın verdiği ihsan ile, bahşiş ile. Ala ma fil kamus, kamusta olduğu üzere. Yani neval kelimesi ata ve nasip manasınadır. Vel mana, beytin manası şudur. Ennehum onlar, ennel melaikete melekler, mukramone, onlar ikram edilmişlerdir. Bi enva'il atai, ata nevileriyle, türlü türlü ihsanlarla ve asnafil cezai, çok değişik çeşitli mükafatlarla mükafatlandırılmışlardır. Evet. Ve emma kavlu bazı şurrahi, bazı şarihlerin söylediği söz. Ne demiş bazı şarihler? Min enne kavlehu bittevali. Bittevali değil mi? Bin nevali. Tevali okumuşlar. Bir de demişler ki mahzuba müteallıktır. Min enne kavlehu, min enne kavlehu, o Nazım Hazretleri'nin sözü bittevali, bittevali diye olan sözü binnevali de bittevali demişler. Müteallikun bi mahzufin, mahzuba taalluk edicidir. Tamam mı? Mahzuf bir amil var, ona taalluk ediyor. Ki takdiru şöyledir. Ca'u bittevali. Böyle yapmışlar yani. Ve emlakin kiramin, mükerrem meleklere de onları da tasdik lazımdır. Ca'u, o peygamberler geldi. Bu sefer, o peygamberler geldi veyahut da o melekler gelmişler. Bittevali arka arkaya, peş peşe. Bittevali. Ve aleyhi bunun üzerine feyecibu vacip oluyor. Yani bu takdir üzerine feyecibu vacip olur. El iman, iman etmek. Bi irsalir rusuli, peygamberlerin gönderilmesine. Ne olarak? Mütevaline. Yani mütetabi'ine. Yani böyle arka arkaya gönderilmiş olmalarına iman etmek gerekiyor. Halbuki aynı anda bir zamanda iki peygamber de bulunmuş yani. Evet. Dolayısıyla feba'idun. Şimdi emmanın, emmadan sonraki müpteden haberi. Bu şarihlerin bu sözü feba'idun min cihetil irabi. İrab cihetinden çok uzaktır. İrab itibariyle uzak bir görüştür. Ve keda garibun min cihetil mana. Mana cihetiyle de gariptir. Tuhaf bir şeydir. Tamam mı? Ala vecih savabi. Yani doğru vecih üzerine, yani doğrusunu ortaya koyduğumuz zaman da ortaya çıkacak ki bu söylenecek mana da çok gariptir yani. Ve beyanı, bunun beyanı şudur. Ennehu yaktadî, o zaman gerektirir bu söz. Hüleydin o takdirde. Enna fetrate beynel rusuli. Peygamberler arasında fetret olmaması lazım gelir. Evve ve muhalifun. Bu muhaliftir li kavli teala. قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ قَدْ جَاءَ مُوَكَّدْ geldi kimse Resulüna, bizim elçimiz, yübeyyünü beyan ediyor leküm size, عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ, peygamberlerden bir fetret üzerine, yani peygamberlerden bulunmayan bir zaman üzerine, peygamber bulunmayan bir zamanın akabinde bu peygamber size geldi diyor. Fetret o demek. Daha neye muhalif ve kavli-i teala sümme erselna rusulüne tetra diyor bak. Sümme erselna, sonra gönderdik rusulüne peygamberlerimize tetra. Vahiden bade vahidin. Birbiri peşi ardına arka arkaya gönderdik peygamberleri. Yani birinden sonra birini gönderdik. Arada zaman boşluğu da olabilir. Ve kavlihi bak. Ve kaffeyna min badihi bir rusuli. Ve kaffeyna, izledik min badi, ondan sonra bir rusuli. Peygamberlerle yine göndererek peygamberleri takip ettik. Evet. Şimdi bu ortaya çıkan ne oluyor? Demek ki hiç fetret olmaması lazım. Halbuki bu ayetlere baktığın zaman fetrete işaretler var. Bir tanesine tam işaret var. Ala fetretin diyerek. Öbürlerine de fetret olabileceğine işaretler var. Ve keda yaktalı, yine iktiza eder bu söz. Neyi gerektirir gene? Ademe irsali nebiyyine, nebilerin gönderilmemesine. Ve müntefin, Müntefiyun. Ve o müntefin, bu da münteftir. Bu da olumsuz. Niye? İki, yani Adem'e irsali nebiyeyni. Tesni okuyacağız, tamam. Adem'e irsal nebiyeyin. İki nebinin de gönderilmiş olmamasını gerektirir. Niye? Arka arkaya geliyor. Demek iki tane nebi yok. Hiç birbirinden kesilmeksizin. Tevaliyle gelecek. Tevaliyle gelecek. Ve aynı anda iki tane de olmayacak. Bunu gerektirir. Bu da olumsuzdur. Ve müntefin. Bu da muhaliftir. Bu da bozuluyor. Neyle? Binahvi Musa ve Harun. Ve İbrahim ve Lut. İbrahim, Lut, Musa, Harun bunlar aynı zamanda. Fe zahir. Öyleyse zahir olan şudur ki enne tevali, tevali lafzı, tevali lafzı, evet, ala takdiri sıhhatihi, sahih kabul edilse, sahih kabul edilmesi üzerine, diyelim ki hakikaten sahibi Nusa da var, o zaman yenbagi lazım gelir, en yukale denilmesi, şöyle denilmesi lazım gelir. Evet, oraya ben bir vav koymuşum, onu başka nüskadan koydum herhalde. فَظَّارُ اَنَّ التَّوَالِ تَوَالِ وَعَلَى تَقْدِيرِ sıhhatihi. Yani sahih kabul edilmesi üzerine tevali lafzı yenbagila, fa'yı kaldırmışız. Yenbagi lazım gelir, en yukale denilmesi ki اِنَّهُ مُتَعَلِّكُمْ بِكَوْلِهِ فَرْضٌ. Farz lafzına taalluk ediyor. Yani oraya taalluk eden. Kabul edilsin ki bir tevali diye bir nüsha var. Hı hı. Hakikaten gelmiş. Nevali değil, tevalidir. O zaman kirama değil. Tamam mı? Nereye? Farza taalluk etmesi, evet, lazım. O zaman ve mana, manası bir tevatürü. Tevatür manasına gelir. El kat'i kat'i. Tamam. Kat'i tevatür manasına gelir. Yani. Bu peygamberleri tasdik etmek de neyle farzdır? Bir tevatürü yani. Bittevali, yani bize gelmiş olan, tevatüren gelmiş olan naslarla. Ki nakalehu, onu nakletti ileyna bize minel kitap, kitaptan ve sünnetten ve icma'il ümmeti, ümmetin ittifakında. Ve la yeb'udu, uzak değildir en yeküne bunun olması. Naten lil melaike, meleklere de sıfat olması uzak değildir. Veyahut da dersin ki mütallik mahsuftur, yani mütallak mahsuftur. Dolayısıyla mütallak mahsuf olduğu için de zarf-ı müstakardır, meleklere sıfattır. O zaman mana nedir? Vel mana. Kainine bittevali ve tetabu'i. Yani peş peşe olan melekler. Arka arkaya gelen. Li muhafazatil ibadi. Kulları muhafaza etmek için. Ve kitabeti ma yakav minhum fima yeteallaku bil ma'ad. Ahiretle ilgili şeylerle, alakalı şeylerle, o kullardan meydana gelmiş hususları yazmakta da arka arkaya gelen melekler. Tamam. Peki. Tüm malum. Bundan sonra bil ki enne Allahu Teala, Allahu Teala Hazretleri lemma halaka, ne zaman yarattı el cennete, cenneti li evliya, li evliyaihi, veli kulları için, ve nara, ateşi li adai, düşmanları için, ve leysi, olmadı fi ukulin nasi, insanların akıllarında olmadı imkan marifeti ma yecibu aleyhim, değil mi? İnsanların akıllarında da ki olmadı imkanu marifeti ma, ol şeyi bilmenin imkanı ki yecibu aleyhim, onlara vacip oluyor. Onlara vacip olan şeyleri, kendilerine vacip olan şeyleri bilme imkanı da insanların akıllarında olmadı. İlmen ve amelen, yani bilgi olarak, amel olarak bize ne vaciptir? Bunları bilme imkanı da aklımızda bu mümkün ki olmadı. İlla bi ta'limihi subhanehu, ancak Cenab-ı Allah'ın öğretmesiyle mümkündür. Keremen ve fadlen, Allah'ın ikramı ve fazlı ihsanı olarak ancak Allah öğretirse oluyor. Peki ancak Allah'tan öğreneceğiz. Biz Allah'tan nasıl alalım? Vela münasebete beynema hulika minet turabi, topraktan yaratılanla ve rabbil erbab, bütün mahlukatın Rabbinin arasındaki bir münasebet yoktur. O zaman fektavat, gerektirdi hikmetu, Allah'ın hikmeti ki en yursile rusule, peygamberler göndermeyi gerektirdi. O peygamberler mübeşşirine, cennetle müjdeleyen ve münzirine ve cehennemle korkutan peygamberler gönder. Niçin? Li tahkikis sübuli. Evet. Yollar ortaya çıksın diye yani. Hak yollar. Doğru yol. Eğer yol ortaya çıksın diye. Peki bak ayetten de delil gösteriyor. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسَ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ Cenab-ı Allah peygamberler göndermiştir ki لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ insanlar için olmasın عَلَى اللّٰهِ Allah'a karşı حُجَّةٌ bir hüccet, bir delilleri olmasın ellerinde. بَعْدَ الرُّسُلِ peygamberlerden sonra. Binaenaleyh feyekûnüne peygamberler oluyorlar vesaita vasıtalardır, aracılardır. Beynel hakkı vel halkı. Mahlukat ile hak arasında vasılar. Ve innehum ve muhakkak ki o peygamberler yestefiyyudune alıyorlar el envara nurları alıyorlar minallah Allah'tan ne vasıtasıyla bir vasıtil melaiketi melekler vasıtı er ruhaniyin ruhani melekler yani onlar latif cisimler olan melekler el mukarrabine mukarrab kullar. Tamam bunlardan alıyorlar. Li galebetin nuraniyeti ve ruhaniyeti. Ruhaniyet ve nuraniye galip olduğundan dolayı alel enbiyayı ve rusul. Peygamberlerde, nebilerde nuraniyet ve ruhaniyet galip olduğundan dolayı ruhani ve mukarrab kul olan melekler Allah'tan aldıkları nurları peygamberlere ne yapıyorlar? Ulaştırıyorlar. O peygamberler el müeyyedine teyit edilmişlerdir. Güçlendirilmişlerdir. Neyle? Bil esrari sırlarla. Peygamberlerde sırlar var. Es-samedaniyeti. Cenab-ı Rabbil Alemine ait olan sırlarla teyit edilmişlerdir. Bin nisbeti ila sairil efradil insan. Diğer insan fertlerine nispetli. Diğer insanlarda böyle Cenab-ı Allah'ın sırları yok. Sümme bundan sonra el-mu'tekadu itikat edilecek vel-mu'temedu itimat edilecek olan nedir? Enne havasal beşeri, beşerin haseleri, hususi kulları, insanlardan hususi kullar yani veli kullar, efdalu daha faziletlidir min havasil meleki, meleklerin havasından daha faziletlidir. Efendim ama insanların, meleklerin şeyi, havası diğer insanlardan üstündür yani. Ve fil meseleti, bu meselede vardır. Hilaful mu'tezileti. Mu'tezilenin muhalefeti vardır. Daha ve bazı ehli sünneti, ehli sünnetin bazılarının şeyi vardır, muhalefeti vardır. Aşağıda bak anlatıyor. Hasılı hada bunun özeti şu. Enne havasal beşer. İnsanların havası, insanlardan en hususi olanlar kimlerdir? Ve hum el enbiyavi ve rusul. Nebiler ve resullerdir. Efdalu bunlar daha faziletlidir. Min havasil meleki meleklerin havasından üstündür. Kim gibi? Kecibril ve İsrafil. İsrafil, Cebrail bunlardan üstündür peygamberler. Peki ve avammel beşeri beşerin avam tabakası da ama kimdir onlar? Ve hum el etkıya takva kullar ki Ebu Bekir ve Umar bunlar da efdalu bunlar da faziletlidir. Min avammel meleke meleklerin avamından faziletlidir. Meleklerin avamı neymiş? Ve bunlar da men ada Cibril ve İsrafil. Cebrail ve İsrafil'in dışında kalan melekler. Onlardan üstündür. Ebu Bekir ve Ömer gibi takva kullar yani. Bunlar da onlardan üstündür. Onun muadasındaki melekler üstündür. Tabi ona mukarrab kullardır yani.